दीवाना बड़ा इस बेकरारी न दो होश में आए ना इसे वो खुमारी न दो मैंने बरसों से इसको सीने में है छुपा के रखा बेखबर है ये तो जाने न प्यार होता है क्या चुराओ न दिल चुराओ न दिल चुराओ न दिल चुराओ न दिल कैसा नशा चुराओ न दिल